Nożownik z Bukowiny Tatrzańskiej w rękach policji. Zatrzymany w Warszawie 26-letni Gruzin miał podczas zabawy sylwestrowej zaatakować dwóch mężczyzn. W wyniku ran zadanych nożem zmarł 23-latek z Podkarpacia. Jego rok młodszy kolega jest w ciężkim stanie. W tej chwili mężczyzna jest już w Zakopanem. Dziś ma zostać przesłuchany. Policjanci szybko wytypowali sprawcę, którym okazał się cudzoziemiec, mówi trójce Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Zachodziła obawa jego ucieczki za granicę, dlatego też policjanci sprawdzali dokładnie wszelkie miejsca, wszelkie powiązania i kontakty, jakie ten człowiek mógł mieć na terenie Polski. Wczoraj 26-letni obcokrajowiec został zatrzymany na terenie Warszawy. Był kompletnie zaskoczony tym zatrzymaniem, nie stawiał oporu. Gruzin w Bukowinie Tatrzańskiej przebywał z żoną i przyjaciółmi. Do tragicznej w skutkach bójki doszło tuż przed północą. Przed jednym z lokali nożownik zaatakował dwóch mężczyzn. 22 i 23-latek doznali ciężkich ran kłutych i ciętych. Poszkodowanym szybko udzielono pierwszej pomocy i przewieziono do szpitala w Zakopanem. Lekarzom nie udało się uratować starszego z rannych. Wszystko wskazuje na to, że obywatel Gruzji usłyszy zarzut zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Oburzający konflikt. Tak, o braku porozumienia lekarzy z Ministerstwem Zdrowia mówi rzecznik praw pacjenta. Krystyna Barbara Kozłowska podkreśliła w Polskim Radiu, że jeśli nawet jest pad w negocjacjach, to nie powinni na tym cierpieć chorzy. Ja nie chcę się wygłębiać w to, kto tutaj ma rację. Ja chcę po prostu, żeby pacjenci mieli pomoc, której oczekują i której im nie wolno odmówić. Rzecznik zapowiedziała też podjęcie postępowania przeciwko lekarzom, którzy nie udostępniają chorym dokumentacji medycznej. Podkreśliła, że pacjenci mają prawo ją przejrzeć, skopiować, a w uzasadnionych przypadkach wypożyczyć. A kiedy dojdzie do ponownego spotkania ministra zdrowia z lekarzami, na razie nie wiadomo. Wczoraj Bartosz Arłukowicz rozmawiał o sytuacji z premierową Kopacz. W tym sporze z lekarzami może liczyć na poparcie szefowej rządu, mówiła w trójce Renata Kim z Newsweeka. Ponieważ po tym spotkaniu usztywnił stanowisko i bardzo wyraźnie powiedział, że nie będzie żadnych ustępstw wobec lekarzy z porozumienia zielonogórskiego. Ja bym tylko oczekiwała, że oni jak najszybciej zasiądą do rozmów i jednak ustalą warunki otwarcia drzwi gabinetów, dlatego że to jest absolutny skandal. Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy uważa, że mimo wzajemnych oskarżeń teraz jedynym wyjściem są rozmowy. Jeżeli minister Arłukowicz wymachuje pięścią, używa języka bardzo konfrontacyjnego, to oddala się rzeczy od rozmów. No nikt nie lubi być pierw ochrzaniany, przedstawiany jako podpalacz Polski, a potem nagle z łaski powiedzą, żeby siąść do stołu. Kontrakty na ten rok z NFZ-em podpisało około 85% lekarzy rodzinnych. Najwięcej zamkniętych gabinetów jest w województwach lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim. Kolejne auto podpalone w Trójmieście. Osobowy Volkswagen spłonął doszczętnie w nocy na parkingu w Redzie koło Gdyni. Straty właściciel wycenił na 10 tysięcy złotych. Przyczynę pożaru ustali policja, ale prawdopodobnie było to podpalenie. W ubiegłym roku w Trójmieście spłonęło 45 samochodów. Policja złapała trzech podpalaczy. Wszystkie śledztwa prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku. Po ostatnich licznych incydentach nadzwyczaj spokojna noc w Donbasie. Od północy prorosyjscy separatyści nie ostrzelali ani razu pozycji ukraińskich, informuje sztab operacji antyterrorystycznej z Kijowa Krzysztof Renik. Nocne uspokojenie sytuacji przyszło po licznych ostrzałach przeprowadzonych przez separatystów w niedzielę. Oprócz broni strzeleckiej używali oni wówczas także artylerii. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk informuje jednocześnie, iż na pomoc separatystycznym bojownikom przybyło około 120 funkcjonariuszy czeczeńskiej policji. Ludzie ci w grudniu ubiegłego roku podpisali deklarację, iż są gotowi walczyć w każdym punkcie globu w obronie interesów Federacji Rosyjskiej. Według Tymczuka na terenach zajętych przez rebeliantów trwają przygotowania do stworzenia punktów obrony przeciwlotniczej. W tym celu wykorzystują oni sprzęt dostarczony z terenu Federacji Rosyjskiej, w tym zestawy przeciwlotnicze Strzała. Obserwowane jest również przemieszczanie sprzętu bojowego oraz niewielkich grup rebeliantów w kierunku linii demarkacyjnej oddzielającej separatystów od sił zbrojnych Ukrainy. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie i Pomorzu deszcz, a na południu i na wschodzie śnieg. Nad morzem i w górach silny wiatr. Minus 2 stopnie na Podkarpaciu, plus 1 w centrum, 4 stopnie na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary komputer na nowoczesny laptop, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Saturn radzi. Myśl technologicznie i nie przegap ostatnich okazji wyprzedaży dziesięciolecia. Jeszcze dziś we wszystkich naszych sklepach, a jutro już tylko na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Got some money on the wrong horse. I just had nowhere else to go. Now they're closing down the bookstore and they're putting up a condo. We're gonna watch this whole thing blow. And I left here all my life. I'm addicted to the sadness. Sound of jubilation. We never got to say goodbye. What they want in his apartment, and they tried to steal his paintings. They were counting up the days until he died. And the band played on and on. And the band. I've been living on the downstroke. Almost gone and almost grown. I've been feeling like the last one. In the beauty of a moment. So alive and so long. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played on. Sadness of my youth. I'm addicted to the glory of a broken heart. Now they got you in a camera. A target, another picture in $1 million phone. I'm addicted to the moment. I will not be reconstructed. I'm gonna watch this whole thing blow. And the band played on and on. And the band. Wydawało mi się, że zdążam, a nie zdążam. Tak wszystko jak dzisiaj szybko, 9 minut po godzinie 10. Jesse Malin świetnie gra ten utwór, Addicted. To jest zapowiedź jego nowej płyty, Młodziak. 9 minut po godzinie 10. To już teraz pora na płytę tygodnia. Jest o co walczyć, bo to nowy album Foo Fighters, Sonic Highways, pojawił się na rynku 10 listopada roku ubiegłego. Dokładnie w 20-lecie, prawie dokładnie w 20-lecie powstania zespołu, kiedy w 1994 roku Dave Grohl zakładał zespół, to chyba mało kto wierzył, że osiągnie aż taki sukces. A teraz po tych 20 latach i 8 płytach grupa Foo Fighters należy do najpopularniejszych i najważniejszych chyba rockowych zespołów na amerykańskim rynku, ale także na całym świecie. Podglądam, widzę, że ta płyta Sonic Highways była na pierwszym miejscu tylko w Australii, w Ameryce i w Wielkiej Brytanii na drugim, ale na całym świecie pierwsza piątka. Teraz mamy tę płytę dla Państwa. Mnie się ten album bardzo podoba. Znaczy ja wolę, szczerze mówiąc, kiedy Foo Fighters śpiewają ballady, no ale na tej płycie też można tam znaleźć coś takiego. Sonic Highways 71335. Trzeba zacząć SMS od Foo Fighters. Dzisiaj Foo Fighters dla pani Anny z Warszawy i dla pana Piotra z Gdańska. Proszę powalczyć, bo naprawdę warto. Im dalej, tym lepiej. Proszę nie pominąć dwóch ostatnich utworów zdecydowanie. Płyta tygodnia Foo Fighters, Sonic Highways. Kwadrans po 10:00. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1964. Styczeń. Zgodnie z tradycją, po raz 33 z placu Defilad w Warszawie wystartował rajd do Monte Carlo. Była to największa samochodowa impreza w Europie. Ekipie startującej z numerem 7 Podczas ostatnich przygotowań towarzyszył reporter Polskiego Radia, który nagrał rozmowę z kierowcą Markiem Varisellą. Z pobieżnych obserwacji to chyba tegoroczny rajd Monte Carlo jest najtrudniejszy. Trasa rajdu wynosi w tym roku ponad 4000 km. I raczej odpoczynków to nie będzie chyba, bo zawsze coś jest do dłubania przy samochodzie, więc odpoczynki to jest raczej znak zapytania duży. Miłośnicy motoryzacji podziwiali rajdowe samochody, które przejechały przez stolicę, natomiast koneserzy dobrej muzyki czekali na upragniony koncert. Do Polski przyleciała Marlena Dietrich. Artystka zaraz po wylądowaniu powiedziała, że właśnie spełniło się jej marzenie. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici. Je regrette que je ne peux pas parler votre langue, mais je voulais tellement venir en Pologne. Et maintenant, je suis là. Je suis heureuse. Dzień dobry. Jestem szczęśliwa, że jestem tutaj. Żałuję, że nie mogę mówić waszym językiem, ale chciałam tak bardzo odwiedzić Polskę i teraz jestem tu. Jestem szczęśliwa. Love's always been my game. Play it. Dietrich w czasie swojej wizyty w Warszawie znalazła też czas na spotkanie w studenckim klubie filmowym. Była tam również Polska Kronika Filmowa. Witano w niej nie tylko gwiazdę ekranu i estrady, lecz także fascynującą kobietę, której własne, piękne i bogate życie mogłoby być tematem filmu. Występ artystki oklaskiwano na stojąco. Dietrich pojawiła się na scenie w pięknej, długiej sukni, błyszczącej w świetle reflektorów. Wyglądała jak prawdziwa gwiazda. Podczas koncertu zaśpiewała swoje największe przeboje. Koncert Marleny Dietrich to nie koniec kulturalnych atrakcji, jakie pojawiły się w stolicy na początku roku 1964. W kawiarni Bristol zaczęła działać scena kabaretowa Ulopka. Popularny Lopek, Kazimierz Krukowski, był jej kierownikiem i konferansjerem. Pierwszy program nosił tytuł Kompresja etapów. Otóż, pani Alinko, może pani zechce maleńki fragmencik z Paryża. Stary koniak, że smętnie stukał w trotuar. Joli polski kiosk z oranża, dans z boku bar. Bombel sodowej wody, jak sa smak. Tête à szep twoich war. Kiedy w Warszawie debiutował nowy kabaret, za oceanem pojawiła się kolejna płyta Boba Dylana. Album zatytułowany The Times They Are Changing poruszał kwestie rasizmu, biedy oraz zmian społeczno-obyczajowych, jakie zachodziły w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych. Come gather round people wherever you roam. And admit that the waters around you grow. Accept it less soon. You'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving. Taki był styczeń 1964 roku. For the times they are changing. No jak ładnie Tracy Chapman przypomniała tę piosenkę. Magda Jeton i Gabi Darmetko przygotowują trójkową powtórkę z historii. 20 po 10. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie. Babilońskich nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Thank you.

Więc kiedy w twardym metalowym śnie budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśń w opuszczeniu dni spotykam znowu ją niepogrzebaną. Więc kiedy w twardym metalowym śnie budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśni w opuszczeniu dni spotykam znowu ją niepogrzebaną. Gondwanę, Gondwanę, Gondwanę, Gondwanę. Więc kiedy twarz gondwam się, budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśni gondwanę. Gondwana, nowy singiel z tej ostatniej płyty Krzysztofa Jana Piórkowskiego, Ziemie Obiecane. Koncert w najbliższą niedzielę w Teatrze Syrena. Zaproszenia poszły. Co łączy tych trzech panów, Grzegorza Turnała, Krzysztofa Napiórkowskiego i Marka Napiórkowskiego? Dorotka Miśkiewicz, ta Dorotka, ta Malusia, ta Malusia. Na wszystkich tych płytach występuje akurat, a poza tym akurat Marek występuje też na płycie Krzysztofa. I żeby było jeszcze bardziej skomplikowane, to Marek będzie miał koncert też w niedzielę, ale w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Napiórkowski. Zaproszenia mamy, proszę dzwonić do Sylwii teraz. 2 2 7 3. Jeszcze, żeby tego wszystkiego było mało, ten utwór nosił tytuł Teatr. Krzysztof Napiórkowski w Teatrze Syrena w najbliższą niedzielę, Marek Napiórkowski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jedno jest pewne, Marek nie będzie mógł gościnnie wystąpić na koncercie Krzysztofa. Choć kto wie, pamiętam kiedyś taki benefis, gdzie aktorzy z Teatru Syrena w przerwie przybiegli tutaj, wykonali piosenkę i potem pobiegli do teatru. Wszystko jest możliwe. Teatr Syrena niedaleko od Myśliwieckiej. Zaproszenia na koncert Marka do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Do Sylwii proszę dzwonić 2, 2 i 7 3. Za oknem tak pięknie, że może poproszę 5 sekund lata. Bardzo popularny zespół na całym świecie, Five Seconds of Summer. Wiem, co mówię, bo byłem na świecie i widziałem, że wszędzie ta płyta bardzo dobrze się sprzedaje. What I Like About You, kiedyś zespół The Romantics, teraz Five Seconds of Summer. Pan Przemysław napisał, na Krzysztofa się nie udało, ale na Marka Napiórkowskiego tak, więc pierwszy koncert w Trójce w tym roku zaliczony. Już się cieszę. My też się cieszymy. Za 22,5 minuty 11. O, jak dawno nie było tej piosenki. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see.

Bielsko-biała, kompletnie biała. W Opolu sypie śnieg, we Wrocławiu sypie śnieg. A pani Jaga z Krakowa napisała 82 dni i Brian znowu w Polsce. No tak wyszło. Za kwadrans 11. Fajny film. Zanim poznamy tegorocznych laureatów polskich nagród filmowych, będzie okazja, by przypomnieć sobie wszystkie polskie filmy, które miały w ubiegłym roku premiery kinowe. W sobotę w warszawskim Iluzjonie, a także na stronie kinoplex.pl rusza przegląd filmów kandydujących do Orłów 2015. Z Izą Wójcik, dyrektorem polskich nagród filmowych, rozmawiał Ryszard Jerwiński. Początek roku to taki czas, kiedy w różnych krajach myślimy o narodowych nagrodach filmowych i tak samo jest również w Polsce od wielu już lat. Tak, od 17 lat już na początku stycznia ruszają Polskie Nagrody Filmowe Orły, czyli doroczne nagrody Polskiej Akademii Filmowej. To nagroda przyznawana, tak jak sam powiedziałeś, w wielu krajach. Nie mówię o polskich nagrodach filmowych, ale o nagrodach przyznawanych przez Narodowe Akademie Filmowe. Początek roku to czas podsumowań, Orły to czas podsumowania roku ubiegłego. Już 12 stycznia ruszy głosowanie Polskiej Akademii Filmowej na nominacje, a potem na laureatów polskich nagród filmowych Orły. No tak, ale żeby głosować, to na pewno trzeba znać te wszystkie filmy, które kandydują do Orłów, a tak to bywa, tu głosują sami twórcy, przecież profesjonaliści różnych filmowych zawodów, że w ciągu roku nie są w stanie zobaczyć wszystkich filmów, więc Akademia też wpadła na pomysł i to jest propozycja również dla po prostu kinomanów, którzy mają szansę uzupełnić jakieś braki albo przypomnieć sobie jakiś film, oczywiście wyłącznie z tych, które były pokazywane w naszych kinach w roku ubiegłym. Tak, bo Polskie Nagrody Filmowe to przede wszystkim, żeby przypomnieć, są dla filmów i twórców tych filmów, które były w zeszłym roku przynajmniej przez tydzień na płatnych pokazach. To taka zasada, chodzi o podsumowanie roku ubiegłego tego, co się wydarzyło w kinie, czyli filmów, które miały dystrybucję kinową. Członkowie Polskiej Akademii Filmowej jest ich już w tej chwili ponad 600. Reżyserów, scenarzystów, scenografów, montażystów, przedstawicieli naprawdę wszystkich zawodów filmowych. Będą głosować w tym roku na 42 tytuły. 42 filmy biorą udział w konkursie. To dużo. To są wszystko fabuły, czy łącznie z dokumentami? To są filmy fabularne i dokumentalne. 3 lata temu włączyliśmy dokumenty do tej grupy, która będzie mogła ubiegać się o statuetkę w kategorii najlepszy film. Jak to się rozkłada ilościowo? Z tego co pamiętam, mam 6 filmów dokumentalnych w konkursie. Udało nam się dzięki temu stworzyć poniedziałki z dokumentem w kinie Iluzjon. W każdy poniedziałek będzie można obejrzeć filmy dokumentalne startujące w konkursie Polskie Nagrody Filmowe Orły. Najczęściej są to 2 filmy dokumentalne, po których bardzo często są spotkania z twórcami. Serdecznie zapraszam. Pierwszy będzie Seno w Warszawie, a po nim spotkanie z twórcą filmu Krzysztofem Magowskim. Podczas przeglądu, o którym właśnie mówimy już od najbliższej soboty, przede wszystkim jednak będzie można zobaczyć fabuły. Tych jest 30 kilka. Tak i zaczynamy 10 stycznia w sobotę filmem, który cały czas jest w kinach i cały czas widzowie tłumnie odwiedzają seanse kinowe. To Bogowie, Łukasza Palkowskiego i po tym filmie spotkanie z twórcami filmu. Serdecznie zapraszam, bo to prawdziwe takie festiwalowe otwarcie tego przeglądu. A po nim kolejne filmy są od 11 stycznia. Tam jest Jeziorak i kolejne spotkania z twórcami. Naprawdę warto zajrzeć na strony internetowe Kina Iluzjon albo na stronę Polskich Nagród Filmowych www.pnf.pl, bo spotkań z twórcami jest dużo i z tego, co pamiętamy z roku ubiegłego, sprzed 2 lat, one są chętnie odwiedzane przez widzów, bo to jest prawdziwa rozmowa. Na sali siedzą członkowie Polskiej Akademii Filmowej, a widzów, tych, którzy nie widzieli tych filmów albo widzieli i chcieliby porozmawiać, chcieliby sobie przypomnieć te filmy, serdecznie zapraszam. Przegląd potrwa do końca stycznia? Tak, od 10 do 30 stycznia, 20 dni z polskim filmem, wszystko co się wydarzyło. Z Izą Wójcik, dyrektorem Polskich Nagród Filmowych, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11:11. My dreams real, I see that you do. You're out of sight.